بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري رحمه الله. عزت مندو مسلمانان و مجاهدین ورونو، په تیر درس کې د هغه مسایلو د جملې نه چې د جهاد د حکم سره تعلق لري دو مسایل تاسو ته بیان شوي. اولنۍ مسله دا وه چې د خلیفۃ المسلمین یا د عمراو د اجازت نه بغیر جهادونه کوله، نو بعضې صورتونو او حالاتو ته اشاره شوې وه چې په بعضې احوالو کې د امیر اجازت ته ضرورت نشته، چې کله فرصت پیدا شي او دارنګې دشمن حمله کوي او داسې نور، او کله چې جهاد فرض کفایي وي نو بیا به مجاهدین بغیر د ولی الامر د اجازې نه جهاد نه کوي. دویمه مسله تیر درس کې حکم طاعت الامیر فی الجهاد، په جهادونو کې د عمراو طاعت دا بیان شوی و چې دغه حکم وجوب او فرضیت و، چې په جهادونو کې د عمراو طاعت کول واجب دی په مجاهد باندې. نن درس کې دریمه مسله بیانوو، حکم استئذان الوالدین فی الجهاد، په جهادونو کې د مور او پلار اجازت. کله چې یو مجاهد ته مور او پلار اجازت نه کوي د جهاد، آیا د جهاد قبول دی او که نه؟ آیا په دې جهاد باندې به رب العالمین دی انسان ته اجر ورکوي او که نه به یې ورکوي؟ او په کومو حالاتو کې د مور او پلار اجازت ته اعتبار شته دی او په کومو حالاتو کې اعتبار ورته نشته دی؟ دا مسله ډیره ضروري ده، ځکه ډیر مجاهدین داسې وي چې کله جهادونو ته ووځي په دې ابتلاعاتو او امتحاناتو کې راګیر شي، کله ورته مور او پلار وایي چې ما نه یې بخلی، او کله ورته وایي چې ما کله یو او کله بل څه ورته وایي. نو مجاهد په دې فکرونو او سوچونو کې ولېږي، چې هسې نه چې یو طرف ته چې دی د رب العالمین په خاطر باندې چې دی اعمال کوم، عبادات کوم او جهاد کوم، او هسې نه چې بل طرف ته رانه قبول نه شي، ځکه مور او پلار اجازه نه کوي. نو په دې مسایلو باندې ذهن نه وي خلاص. والله ډیر مخلص مجاهدین هم لیدلی دي چې هغوی په دا قسمه شبهات او په دا قسمه وسوسو باندې چې دی جهادونه پریښي دي، او رب العالمین په قسمه قسم فتنو کې به یې اخته کړي دي، په استشهادي عملیاتو کې به یې نومونه لیکلي و. خو لیکن کله به چې د مور او پلار سره رابطې وشولې، مور او پلار به یې ورته همدغومره خبره وکړله چې موږ نه یې بخلی او موږ عق کړی، د همدې د وجې نه به چې دی جهاد او هر څه به یې پریښودل، رب العالمین به چې دی په فتنو کې اخته کړل. نو بکار دا ده چې مجاهد شخصیت په بصیرت باندې دا عبادت ادا کړي، هغه سره باید د قرآن او د سنت علم وي، هغه باید په داسې مسایلو باندې پوهیږي، او د جهادي مسایلو څخه باید خبر وسیږي. نو په همدې اساس باندې عزتمندو دا مسله بیانوو چې په جهادونو کې د مور او پلار اجازت دا کم حیثیت لري او کومه مرتبه لري، کله ورته اعتبار شته دی او کله ورته اعتبار نشته، کله به انسان د هغه په خلاف باندې ګناهګارېږي او کله به چې دی هغه نه ګناهګارېږي. نو د مور او پلار اجازت چې دی دا دوه حالت لري. الحالة الأولى، اولنی حالت دا دی عزتمندو، ان یکون الجهاد فرض کفایه، کله چې جهاد فرض کفایي وي په مسلمانانو باندې واجب نه دی، لازم نه دی، فرض عین نه دی. نو په دې وخت کې که چېرته مور او پلار مسلمانانو، نو بیا به د مور او پلار خبره منودلی کېږي، د هغې بې اجازته به چې دی بیا جهادونو ته مسلمانان نه ووځي. او په دې شرط باندې انکانه مسلمین، که دا چېرته دواړه مسلمانان وي کافر نه وي. دلیل په باندې حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی چې امام بخاري رحم الله روایت کړی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمی وی: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، و یو سړی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته راغلو او په جهاد کې اجازه غوښتله چې زه به جهاد ته ووځمه. نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وویل: احي والداك؟ مور او پلار دې ژوندي دي؟ نو قال: نعم. دې صحابي وفرمیل چې هو، مور او پلار مې ژوندي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ففیه ما فجاهد ورشا او د دوی په خدمت کې چې د جهاد وکا د دوی خدمت وکا همدغه چې د لوی جهاد دی رب العالمین به تاته چې دی په همدې کې اجر درکوي. په دې حدیث نه دا معلومیږي ګوره صحابي راغلی دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جهاد او د قتال اجازه غواړي، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته وایي ورشه د مور او پلار خدمت وکا. د دې حدیث نه علماو دا استدلال کړی دی چې کله جهاد فرض کفایي وي نو په داسې حالاتو کې چې دی د مور او پلار خبره منودلو، او کله چې مور او پلار اجازه نه کوي نو هغې کې خو به چې دی په طریقه اولا باندې به انسان نه وځي، بلکې د مور او پلار خدمت به کوي او د مور او پلار خبره به مني، ځکه جهاد په باندې فرض عین نه دی. الحاله الثانیه دویم حالت دا دی ان یکون الجهاد فرض عین کحالنا، کله چې جهاد فرض عین وي په مسلمانانو باندې لکه اوس زمانه کې. دا خو هغه زمانه ده چې د مسلمانانو عزتونه محفوظ نه دي، د مسلمانانو ملکونه محفوظ نه دي، د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ چې دی صفونه د جنگ تړلی شوي دي. دا خو هغه زمانه ده چې د مسلمانانو او دارنګه د کفارو خیمې سره معلومې دي، د مسلمانانو صفونه او د کفارو صفونه سره معلوم دي. نو په داسې حالات کې چې جهاد په مسلمانانو باندې فرض عین وي، کفار راغلي وي او د مسلمانانو په ملکونو باندې مسلط وي، د مسلمانانو په عزتونو باندې مسلط وي، په دې ځای کې اتفاق د علماو دی چې د مور او پلار اجازت ته به اعتبار نشته دی. که دا مور او پلار اجازت کوي او که نه یې کوي نو دا په انسان باندې داسې فرض عین دی لکه لمونځ، لکه څرنګه چې لمونځ کې د مور او پلار نه اجازت نه غوښتلی کېږي، د روژې په نیولو کې چې دی د مور او پلار نه اجازت نه غوښتلی کېږي، نو دارنګې جهاد هم همداسې حیثیت لري. نو په داسې حالاتو کې به بیا که مور او پلار اجازه کوي او که نه یې کوي، مسلمان شخصیت به د کفارو مقابلې ته وځي او جهادونه به کوي. بلکې دلته که چېرته د مور او پلار اجازت ته اعتبار ورکړلی شي او یو انسان راولګېږي او د مور او پلار خبره ومني، نو دا د رب العالمین معصیت کې د مور او پلار خبره منودل دي، د رب العالمین په معصیت کې د مخلوق خبره منودل دي. صحیح حدیث کې راځي د نواس ابن سمعان رضی الله عنه نه روایت دی، فرمی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق طاعت به د رب العالمین په معصیت کې نه کیږي. کله چې داسې یو حالات راغللو چې یو طرف ته د مخلوق خبره ده او بل طرف ته د رب العالمین معصیت او د هغه نافرمانی ده، نو په داسې حالات کې به د مخلوق هیڅ کلم تابعداري نه کیږي. نو په داسې حالات کې چې یو طرف ته د رب العالمین د طرف نه جهاد په انسان باندې فرض عین وي، رب العالمین ورته وایي چې جهاد ته ووځه، او بل طرف ته مور رالګېږي او پلار رالګېږي او خپل بچی د جهاد نه منع کوي، نو په داسې حالات کې به چې دی د رب العالمین خبره منودلی کېږي، او د رب العالمین خبره به چې دی د مور او پلار د خبرې د وجې نه پرېښودلی کېږي، او د مور او پلار خبرې ته به چې دی د رب العالمین په خبره باندې فوقیت او اوچتوالی او پورتوالی نه ورکولی کېږي. دا شرعی مسله ده. نو حاصل د درېمې مسلې دا شلو چې کله جهاد فرض کفایي و نو د مور او پلار خبره به منودلی کېږي، او که چېرته جهاد فرض عین و نو بیا به د مور او پلار اجازت ته اعتبار نه وي، بلکې د رب العالمین خبرې ته به لبیک ویلی کېږي. المسألة الرابعة سلورم مسألة دا هغه مسائل نه چې د جهاد د حکم سره تعلق لري، هغه هم دې ته ورته مسأله ده. حکم جهاد من علیه دین، دا هغه چا د جهاد حکم چې په هغه باندې قرض پروت وي، قرضدار انسان دی، آیا د قرض وړي د اجازت نه بغیر جهاد کیدلی شي او که نه شي کیدلی؟ نو دا هم چې دی د مخکې مسالې په شان ته حیثیت لري. که چېرته جهاد فرض عین و په مسلمانانو باندې، نو بیا د فقهاو اتفاق دی په دې خبره باندې که بې قرضه وړی اجازت کوي او که نه کوي، نو بیا به مؤمن او مجاهد شخصیت د رب العالمین دا فریضه ادا کوي، سواء کان الدین حالا ام لا، که دا قرض په باندې فی الحال وي او که وروسته وي، و سواء کان معسرا او موسرا، او که دا قرض چې دی سخت وي او که دا رنګ یې اسانه وي، خو لیکن د رب العالمین دې فریضې ته به دا انسان وځي کله چې جهاد فرض عین دی په مجاهد او مسلمان باندې. دلیل په باندې د سورې توبې یو څلویښتم نمبر آیات دی چې رب العالمین فرمی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، تاسې سپک او درانده ووځئ او د رب العالمین په لاره کې چې دی په خپلو مالونو او نفسونو باندې جهاد وکئ، همدا ستاسې دپاره غوره خبره ده که تاسې چېرته پوهیږئ. د آیات نه علماو استدلال په دې باندې کړی دی چې رب العالمین دې آیات کریمه کې چې دی مؤمنانو ته د خروج او د وتلو د جهاد دپاره امر کړی دی، او بیا دلته ذکر کړی دی چې انفرو خفافا وثقالا. نو د خفافا وثقالا تفسیر دا دی چې ای فقراء واغنیاء، که تاسو فقیران یستئ او که تاسو مالداران یستئ، که قرضدار یستئ او که غیر قرضدار یستئ، نو ټول بچ دی د رب العالمین په لار کې وځئ. نو دې آیت نه علماو دا استدلال کړی دی چې کله جهاد فرض عین وي، نو بیا به مجاهد چې دی د قرض د وجې نه دا جهاد نه پرېږدي، جهاد ته دې ووځي رب العالمین به چې دی ناشنا غنایم ورکړي، او د دې غنایمو نه به چې دی بیا قرضونه مدا کړي. او کله که جهاد په انسان باندې فرض عین نه و، نو بیا دا لازمه خبره ده چې د مسلمان قرض به ادا کړي، خپل قرض ته به چې دی انسان فکرمند کېږي. او کله چې جهاد فرض عین و، نو بیا به د خپل عزت او دارنګې د خپل دین دفاع کوي، او کفار به چې دی د خپل عزت او دارنګې د خپل دین نه چې دی دفاع کوي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه هم دا خبره نقل ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه د هغه چا په باره کې پوښتنه وشوله، عمن علیه دین وله ما یوفیه وقد تعین الجهاد، چې یو انسان باندې قرض دی او د سره دومره مال دی چې د همده کفایت وکړي او جهاد هم پرې باندې فرض عین شلو، دی به څه کوي؟ نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وفرمایله، من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقه النفس والزوجه والولد، چې بعض د واجباتو نه داسې دي چې هغه به په قرض باندې مقدم کیږي او مخکې کیږي به، كنفقه النفس والزوجه والولد، لکه یو انسان قرضدار دی ولیکن پیسې ورسره پیدا شولې، نو ده باندې اوله وجیبه دا ده چې د خپل نفس نفقه، دارنګې د خپلې بیبي نفقه، او دارنګې د خپل بچي نفقه، دا د غیر په قرض باندې چې دی دا مقدمه ده او مخکې ده. ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات، او بعضې داسې عبادات دي چې په هغه باندې به قرض مقدم کولی کیږي، لکه حج شلو. یو انسان باندې قرض پروت دی خو بل طرف ته ورسره پیسې پیدا شولې، حج پې باندې فرض کیږي، نو په داسې حالات کې به انسان رالګیږي او دا قرض به ادا کوي. ومنها ما يقدم عليه الا اذا طلب به كصدقه الفطر، بعضې حالاتو کې به چې دی دا عبادات مقدم کیږي په قرض باندې، مثلا صدقه الفطر، دا داسې یو عبادت دی چې په دغه وقت کې چې دی د انسان نه مطالبه کیدلی شي او انسان باندې لازم دی، وقت یې تیریږي، نو په دې وقت کې به چې دی صدقه الفطر په قرض باندې مقدم کیږي. نو بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی، فان کان الجهاد المتعین لدفع الضرر كما اذا حضره العدو او حضر الصفه قدم على وفاء الدين، وکچرت جهاد فرض عین و د دشمن دفع کیدل او دارنګ د دشمن سره صف تړل شوی دی، نو په داسې حالاتو کې به چې دی په قرض باندې جهاد مقدم کولی شي، لکه څرنګه چې د خپل ځان نفقه او د خپلې بیبي نفقه او دارنګې د خپل اولاد نفقه مقدمه کولی شي، نو دارنګې به چې دی فرض عین جهاد هم په قرض باندې مقدم کیدلی شي. نو حاصل نو مسئله دا شو عزتمندو، کله چې یو انسان قرضدار دی او بل طرف ته جهاد فرض عین وګرځېدلو، نو په داسې حالات کې به چې دی انسان د قرض فکر هم کوي، قرض ته به هم چې دی فکرمند دی، خو لیکن جهاد به چې دی د قرض د وجې نه نه پرېږدي، جهاد ته به وځي رب العالمین به غنایم ورکړي، د غنیمتونو نه به چې دی رب العالمین دی مالداره کړي، خپل قرضونه به مدا کړي، ځکه د مسلمانانو رزق چې دی دا په غنایمو کې پروت دی، د مسلمانانو رزق په جهادونو کې پروت دی. نو په همدې اساس باندې ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی په دې بانه باندې او په دې شبهې او د دې وسوسې په اساس باندې چې دی جهاد تر کړی دی چې د مسلمان قرض په ده باندې دی، یا دا قرضدار دی. کوم مسلمان به قرضدار نه وي؟ مسلمانان خو چې دی اکثره قرضدار دي. نو دې د وجې نه که چېرته دا فریضه پرېږدي، نو ډېر لوی ضرر به چې دی رامنځته شي، کفار به په مسلمانانو باندې مسلط وي، داسې څوک به نه وي چې د دې ضرر دفع وکړي، او د دې کفارو چې دی دا ضرر دفع کړي. نو په همدې اساس باندې شرعي مسله دا ده چې قرض ادا کولو ته به هم فکر کوو، خو لیکن فرض عین جهاد به چې دی هم دا نه تر کوو، د رب العالمین دا معصیت او خلاف به هم نه کوو. پنځمه مسله، المسألة الخامسة، دا هغه مسائلو نه چې د جهاد د حکم سره تعلق لري، اذا تعارض الجهاد والحج فأيهما يقدم. ډیر خلک داسې وي، موږ تاسو په دې خپله معاشره کې ګورو، یو طرف نه کفار په مسلمانانو باندې مسلط وي، د مسلمانانو عزتونه چې دی لوټ کیږي، خو لیکن بل طرف ته دی روان وي د حج فریضې ته، حج ته روان وي، په لکونو مالونو مصرفوي په دې خاطر باندې چې بیت الله ته لاړ شي او حج ادا کړي. نو په داسې حالت کې چې کله دشمن په مسلمانانو باندې مسلط وي، د مسلمانانو عزتونه لوټ کیږي، نو په داسې حالاتو کې چې دی مسلمان ته د حج کولو او دا حال چه فریزه دا کم حیثیت لري. نو دری حالات دی عزتمندو، دا مسئله علماء و چه ده پا دری صورتونو کرا غنده کرده دا. اولانه حالات دا ده ان یکون الجهاد فرض عین که حالنا، کله چې جهاد په مسلمانانو باندې فرض عین وي، یعنی کفار په مسلمانانو باندې مسلط دي، نو په داسې حالاتو کې به چې دی جهاد مقدم کولی شي. د دې دا معنا نه ده عزتمندو چې د حج نه موږ تاسې انکار کوو، نه، بلکې حج خو د دین اسلام یو رکن دی. د اسلام په بناو کې چې دی پنځمه بنا ده، یو غټ رکن د اسلام دی حج. ولیکن په داسې حالاتو کې چې دشمن د مسلمان په سر باندې مسلط دی، نو په داسې حالاتو کې چې دی به حج ته تللو. د دې داسې مثال دی، کافر راغلی دی د یو مسلمان کور ته ولاړ دی، د یو مسلمان خور او د یو مسلمان مور چې دی بې عزته کوي او دی را لګېږي، په لکونو پیسې مصرف کوي او د دې کور نه وځي د حج د فریضې دپاره. نو عقل هم دا وایي چې پکار دا ده چې د دغې کافر علاج وشي، پکار دا ده چې د دغې کافر نه او د دغې ځناورو نه چې دی خپل عزت انسان اول محفوظ کړي او بید رب العالمین د حج د فریضې ته ووځي. نو په همدې اساس باندې اولنۍ صورت علما او دا ذکر کړی دی، کله چې جهاد فرض عین و، په داسې حالات کې به چې دی جهاد په حج باندې مقدم کیږي، مسلمانانو ته پکار ده چې اول خپل مالونه خپل نفسونه دا په جهادونو کې ولګوي. دویم صورت دا دی، ان یکون الجهاد فرض کفایه والحج تطوعا، حج نفلی وي، یو ځل انسان حج کړی دی په عمر کې او دارنګه جهاد هم چې دی فرض کفایه دی، نو په دې صورت کې هم چې دی جهاد مقدم کولی شي. وجه دا ده چې جهاد هغه عمل دی چې دی فائدې عامې دي، د ټول امت سره د فواید تړلی دي، او حج خو یو فردي عبادت دی، یو فردي فایده ده، یو انسان شخصي فایده ده. او د دین اسلام او د شریعت اصول دا دي چې هغه عمل چې د هغه فایده عامه وي او فایده چې دی د امت سره تړلی وي، دا مقدم دی په هغه اعمالو باندې چې هغه فایده خاص وي. نو په داسې حالاتو کې به چې دی هم جهاد مقدم کولی شي. دریم صورت دا دی چې ان یکون الجهاد فرض کفایه، کله چې جهاد فرض کفایي وي، والحج فرض عین، او حج فرض عین دی په انسان باندې، فیقدم الحج، په دې دریم حالت کې به چې دی انسان دا حج مقدم کوي، یعنی جهاد فرض کفایه دی په مسلمان باندې او حج به باندې فرض عین وګرځیدلو، مال ورسره برابر شوی دی، په کار داده چې دا مسلمان حج وکړي. نو په دې یو صورت کې چې دی مسلمانان به چې دی دا حج مقدم کوي په جهاد باندې. نو حاصل دا شلو، کله چې یو انسان دی دغه سره مال هم پیدا شلو، حج هم پې باندې فرض شلو، او بل طرف ته چې دی کفار په مسلمانانو باندې مسلط دي، نو کوم عمل به مقدم کوي؟ نو اول صورت دا شلو چې جهاد که فرض عین و، نو بیا به چې دی جهاد مقدم کوي، ځکه دشمن راغلی دی او د مسلمان عزت لوټ کوي، نو د خپل عزت دفاع به کوي، دا پې باندې اول لازمه ده. دویم صورت دا شلو چې جهاد هم فرض کفایه دی او دارنګ حج نفلی وي، نو په دې صورت کې به هم چې دی جهاد مقدم کولی شي، ځکه د دې فائدې عامې دي، فائدې د امت سره تړلې دي. او دریم صورت دا شلو چې حج پې باندې فرض عین دی خو لیکن جهاد فرض کفایه دی، نو په دې صورت کې به چې دی حج مقدم کولی شي، مسلمان دې لاړ شي خپل حج دې وکړي. دې کې به کومه مسله نشته دی شرعي، بعضې مسائل په دې باب کې پاتې دي، انشاءالله بیا به په بل درس کې په هغه باندې خبره وکړو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت، فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور، فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت، فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.